Ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an sırlarla dolu bir kitap değildir. Apaçık, herkesin anlayabileceği, tüm dünya insanlarını rüşte erdiren bir kılavuzdur. Yeter ki yaralanmasını bilelim. Asırlardır Kur'an'ın apaçık ayetlerinin öz anlamlarını uydurma rivayetlerle örtmeye çalışan ikiyüzlülerin maskeleri artık düşmektedir. Rabbimiz bu son kitabı Arapça olarak vahyetmiştir. O halde Arapça dili konusunda uzman olan samimi ilim erbabının çalışmalarını aklımızı kullanarak anlamaya gayret etmeliyiz. İşte Arapça dili konusunda uzman olan konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, yıllarca yaptığı çalışmalar sonunda şimdiye kadar orijinalinden sevap kazanmak için okuduğumuz Kur'an'ın sırlarla dolu bir kitap olmadığını, tüm insanların yararlanması için başkaca kaynak aramaya gerek olmadan yalın haliyle okunmasının yeterli olduğunu anlatmaya çalışıyor. Sayın konuğumuzu hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun efendim. Kardeşim. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi geçen haftaki programımızda Kur'an'ın iniş sırasına göre Karya suresinin tahlilini tamamlamıştı. Bu hafta kendilerinden Kıyamet suresinin tahlilini yapmasını istirham edeceğiz. Buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Kur'an'ımızda Kıyamet suresi diye bildiğimiz sure, Mekke'de inen surelerden ve iniş sırasına göreki tespitlerde de 31. sırada yer almakta. Cenab-ı Hak bu surede yine insanlığı uyarıya devam etmekte. Ve bu surede uyarıların ana noktası iki tane. Şimdiye kadarki Mekki surelerde olduğu gibi bunda da tevhid inancı ve ahiret inancı ekseni var. Bunu detaylarıyla Rabbimiz bizleri tatmin edecek, ikna edecek ölçüde verilerle bu konuları bize bizatihi kendisi takdim etmekte. Cenab-ı Hakk'ın Mekki surelerdeki uyarılarının tevhid eksenli ve ahiret inancı eksenli olmasının nedeni var. Tevhid inancı insanı onura eden bir inançtır. Allah insanı, insanları, tümünü, geçmişteki, gelecekteki ve mevcut yaşayan insanları sadece ve sadece kendisine kul olsunlar diye evet. yaratmış. Amacı bu. İnsanlardan beklediği sadece kendisine kulluk. Evet. Kulluk da bir başkasına insanların yönelmemesi. Ama insanlar görüyoruz ki geçmişten de bu yana kadar da peygamberler hep bu konularla uğraşmışlar. İnsanlar saptığı için. Evet. Yani birçok insan birçok yerlerde sadece Allah'a kul olmaları gerekirken başka yerlere de, başka şeylere de, başka insanlara da kul olmuşlar. Maalesef. Maalesef. Bireyliklerini kaybetmişler. Evet. Rey sahibi olmaktan çıkmışlar, kula kul olmuşlar. Ve böylece toplumda değişik yerlerde, değişik şekillerde bir takım firavunların meydana gelmesine sebep olmuşlardır. İşte Cenab-ı Hak biz insanı mükerrem kıldık diyor, akıl verdik diyor, fikir verdik, kitap indirdik. Kendisi mutlaka diyor Allah'a kul olmalı. Başkasına kul olmamalı diyor. Ama gördüğümüz gibi bunu daha değişik açılardan da şirk kavramında şurada burada detaylı olarak açıkladık. İnsanlar bundan sapmakta, akıllarını bir kenara atmakta, akıllarını kullanmadan bir başkasına gidip kul olmakta, boyun eğmekte, onun kölesi durumuna gelmektedir. Birisi, işte ana ilkelerden bir tanesi insanı bu durumdan kurtarmaktı. Birey yapmak, rey sahibi olmak, görüş sahibi olmak, yaptığını, ettiğini bir başkasının manipüle etmesiyle değil, kendi aklı, fikriyle, arayışıyla, kavrayışıyla, araştırmasıyla bir fikre, bir inanca sahip olmasıdır. Allah'ın beklediği şey bu. İkincisi ise, bu da en önemli noktalardan bir tanesi, insanları ahirete inandırma noktasıdır. Evet. Şimdi ahirete inandırma noktası neden diyecek olursan ahirete, yani bunu biraz sonra ayetleriyle ön bir giriş yapacağım. Geçmişte bunları çok uzun anlattığımızdan dolayı sadece surenin ehemmiyetini göstermek için birkaç ayetle birkaç noktaya temas edeceğim. Bunun önemine binaen. Şimdi ahiret önce neden inanalım? İnanalım ahirete. Neden için? Böyle bir inanmanın gereği var mı? Evet. Veyahut da ahiret gerekli bir şey mi değil mi? Evet. Yani ahiret diye bir şey olmalı mı yani? Bu dünyadan sonra bir başka dünya olmalı mı? Bunun önemi. Olmamalı mı? Yani evet. Bu noktayı çok iyi dikkat etmemiz lazım. Evet. Bunu aklen, mantıken, felsefi olarak ve dini olarak bu konuyu ele aldığımız zaman burada Yunus suresinin 4. ayetini takdim edeceğim. Orada Cenab-ı Hak buyurur ki bak, hepinizin dönüşü sadece onadır. Allah bunu hak olarak vaat etmiştir. Şimdi hak olarak vaat etmiştir dediğimiz zaman bu konuya, hak ne demek? Gerçek. Olması gereken. Evet. Bir şeydeki olması. Bu olmalıydı tam diyor. Tam yerinde olması. Bu olması evet. Gerektiğinden dolayı da Allah bunu vaat etmiştir. Vaat etmiştir. Evet. Şüphesiz o halkı ilk baştan oluşturur, sonra iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseleri, nasipleri yani hakları olan payları ile karşılık vermek için geri döndürür. Madem ki insan bu dünyada didindi, çalıştı, güzel şeyler yaptı, bunun karşılığını Allah'tan alması lazım. Evet. Onun için diyor geri döndürür. Şu kafirler, onlara gelince bak şimdi küfürleri, Allah'ın ve Rabbini bilerek reddetmeleri nedeniyle kaynar sudan bir içki ve acıklı bir azap kendileri için olanlardır. Dünyada demek ki insanların yaptığı iyiliklerin karşılığını almak ve kötü insanlar da yaptıkları kötülüğün karşılığını bulmaları için, onların da onu almaları için onları döndürür. Öyleyse biraz sonra bu maddelerin açılımını vereceğim madde madde. İnsanlar gerçekten ahiret olmalı. Evet, gerekli. Bu ayeti ana hatlarıyla ele aldığımız zaman şimdi şöyle. Ahiret korkusu rahatını sevecek ve dünya nimetlerini arzu edecek bir yapıda yaratılmış olan insanı bu uğurda işleyeceği suçlar konusunda caydırıcı bir unsurdur. Çünkü menfaati için her türlü sorumsuz davranışta bulunabilecek yapıdaki insan ancak bir mükafat veya ceza yurdunun varlığı sayesinde kendisini denetleyebilmekte, böylece dünya yaşamındaki kötülüklerin artış hızı bir parça da olsa frenlenebilmektedir. Ahiret korkusunun hiç olmadığı bir dünyadaki fesadın, kargaşanın, düzensizliğin hayali bile korkunçtur. Korkunç. Bunu çok biraz korkunç. Sonra ayetlerle evet. açıklayacağım. Evet. Kendisine yol gösterilmesine karşılık insan bu dünyada tam olarak özgür bırakılmıştır. Dolayısıyla insanlardan bazısı imanı, bazısı küfrü, bazısı da şükrü veya nankörlüğü tercih etmektedir. Mantıki olarak düşünüldüğünde tam bir serbestliği içinde yapılan bu tercihlerin mutlaka mükafat ya da ceza şeklinde karşılık bulması gerekmektedir. Evet. Bu karşılıkların verileceği yer ahiret. Ahirettir. İnsanın yaptıklarının tam karşılığını bu dünyada aldığını söylemek mümkün değildir. Zira birçok iyi davranış görülmediği veya görmezden gelindiği için karşılıksız kalır. Birçok iyi kimse de hiç suçu yokken zulme uğrar, suistimale maruz kalır. Oysa adalet karşılıkların tam olarak alınmasını gerektirir. O halde yapılan zerre kadar bir hayır ve şerrin bile ihmal edilmediği, kesin adaletin sağlandığı bir başka dünya daha olmalıdır. İşte bu dünya ahiret yurdudur. Evet. Ve orada bütün ameller, hakimler hakimi, adiller adili Allah tarafından karşılıklandırılacak. Böylece hak yerini bulmuş olacaktır. Evet. Onun tabii, için çok önemli bir gerekli. Gerekli. Gerekli. Tamam mı? Evet. Şimdi ahiretin iman etmenin faydaları noktasına gelince birkaç ayet vereceğim konuyu uzatmadan. Şimdi herkesin ezberindeki Maun suresi. Maun evet. Erayitellezi yükezi bittin fezalikellezi ulettim dediğimiz var ya. Hı. Orada Cenab-ı Hak gösterir. Orada der ki şu gösteriyor. Ahirete inanmayan kişi görüyor musun? Evet. Ben orada öz verilir de ben neticesizim. Bütün günahı işleyen işte odur. Evet. Tamam mı? Ahirete inanmadığı tamam. için. Değil mi? Orada bir maunu veyahut da yetimi bilmem şu ya. Değil. Bir şeydi. Ahirete inanmıyorsa bitti. O adam dünyadayken her rezaleti işler, tamam mı? Evet. Her günahı işler, her zulmü, her kargaşayı yapar. Dünya onun hiç şeyidir, cennetidir yani öyle. Kanunu kendi korkudu, nizamı kanun, hiçbir toplumsal kurala, dine, imana falan filan uymaz. Tanımaz. O işte ahireti inkar eder şimdi. Bakın bir şey daha söyleyeceğim. Burada Nahl 105'i de hatırlatacağım. Şimdi yalanı, hani toplumdaki yalan var ya. Yalan evet. Bildiğin yalan söylemeyi kim yapar? Ancak. Yalnızca Allah'ın ayetlerine inanmayan kimseler uydurur ve işte onlar yalancıların ta kendisi. Bitti. Hesap vermeyeceğini, Allah'a inanmadığını, ahirete inanmıyorsa her şey onun için kubahtır. Yani. Şimdi burada yalan dediğimiz zaman yalan nedir biliyor musun? Gerçek dışı. Gerçek dışı, hayır. Yalan büyük bir örtüdür. Örtü. Yorgan gibidir ya şimdi. Her rezaleti örter yorgan yani tamam. Yapar yapmadım deriz. Bir de şahidi mahidi dünyada öyle bilen milenin tamam örttü gitti örtüyor. Zanneder yani. Tamam. Kim yapar bunu? Ahiret inanmayan İnansız yapar. Tabii ki. Bakın şimdi bir de şey var. Adiyat suresini de değerli izleyicilerimiz iyi okusunlar. Evet. Orada da dünyada İnsanları zulme, fesada mahkum eden insanların hepsi orada da onların ahirete inanmadıklarından dolayı bunu yaptıklarını. Evet. Orada ne diyor? Peki o vurucu insanlar, soyguncu insanlar, kabirlerde onların diriltilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların derlenip toparlandığı zaman hiç şüphesiz o gün Rablerinin kendilerine gerçekten haber verici olduğunu bilmezler mi? Yani, sure böyle kapanır. Evet, evet. Onlar talan ederler, küçük büyük demezler. Hatta ve hatta o ayette o insanların en değerli varlıklarına da el atarlar, soyarlar, soğana çevirirler. Çünkü peki bunun nedeni ahirete inanmayışları. Ne yaparsam o onlar, diyor. Bak evet. Şimdi ne diyorum? Hiç şüphesiz o gün Rablerinin kendilerine gerçekten haber verici olduğunu bilmezler mi? Ya. İşte inanmadığı için. Bak bu soru, o inanmadıkları için. Cenab-ı Hak işte bu noktada Kıyamet Suresi'nde var ya. Evet. Kıyamet Suresi'nde insanları, o öldü çürüdü denen insanları kaldıracak, diriltecek, hepsine haber verecek, hepsinin de hesabını soracak. Bunu ispat edecek. Evet. Evet. Bu konumuz olan surede bunu evet. belgeleriyle, nasıllığıyla, niceliğiyle hepsini Cenab-ı Hak tek tek ayetleriyle öne koyacak. Evet. Bir de Müddessir suresinden bir bölüm daha burada sizlere anlatayım. Müddessir suresinin 40-41. Ayetlerinde canlı bir cehennem sahnesi var. Evet. Cennetteki insanlarla cehennemdeki insanları Allah karşılıklı konuşturtuyor. Bir tiyatro sahnesi gibi. Tiyatro sahnesi. Canlı iki evet. tane karşılıklı. Başka aynı sahnede karşılıklı iki grup fikir tadisi yapıyor. Canlı bunu aslında böyle sözlü anlatım değil de canlı anlatım daha keşke iyi olur. Yapabilsek. Ya, tamam. Güzel bir animasyon orada, olsa. Evet. Bak şöyle bir şey var. Cehennemdekiler pardon cennettekiler, cehennemdekiler ya siz buraya niye geldiniz diyor. Tanıyorlar çünkü dünyadayken. Ya, tanısın tanımasın cehennem ashabı ya yani. Cehennem ashabı. Burada ne işiniz var? Niye cehenneme girdiniz ki? Niye evet. bu azaptasınız ki diyor. Ha. Şimdi bak şöyle suçlular bu sorunun cevabını şöyle veriyor. Biz salatçılardan değildik. Salatçılardan değildik. Değildik. Tamam. Konumuz salat değil. Değil. Ben bunu evet. şey tamam. Değildik. Miskini de yiyeceklendirmiyorduk. İki. Ha, çok zenginlik, varlıklılık falan filan has yok ama bir işsize, güçsüze, iş sahibi olması için falan filan hiç kesinlikle orada bir şey vardı. Miskin ne olacak? İşsiz. Sürünecek. Sürünecek birisine kul köle olacak. Olacak. Tamam ona mı? Ekmek tamam. verecek, biz kul olacak. Biz köleciydik diyor yani. Bu miskinleştirme. İş imkanı sağlasa. Ha, biz köleciydik diyor. Tamam mı? Köleciydik. Aynı. Bak böyle cinslerimiz var ya. Aynı cinsten olan, aynı insanları kendimize köleleştiriyorduk. Tamam. O da bir iş güç sahibi olsun, ekmeğini kazansın da özgür bir birey olsun istemiyorduk. Bunu istemezler. Tamam. Tabii. Tamam. Köle olsun isterler. Tamam. Evet. Bak şimdi, işsize, güçsüze de kendi ekmeğini kazanacak fırsat ve imkan vermiyorduk. İşte bunun anlamı evet, evet. biz köle tüccarıydık, köleciydik diyor. Köle fabrikası kurduk da biz köle üretiyorduk yani böyle. Ve biz boşa uğraşanlarla beraber boşa uğraşırdık. Bu cehalet. Yani yaptığımız, ettiğimiz aslında insanlığa faydalı bir şey falan değildi. Bu genelini diyorum. Ve evet. işte ana nokta bu. Ve de biz tartışılmaz ve karşı çıkılmaz olan ölüm, kıyamet bize gelene kadar bunu da açacağız. Din gününü yalanlıyorduk. Dünyadayken yalanlıyorduk. Biz ahiret inancı yoktu. Tamam. Ne zamana kadar? Uyanıncaya kadar. Evet. Ölüm anına kadar. Ölüm anında. Ölüm hatta eternal yakin diyor. Bize yakin yani gerçek kesin bilgi. Gelir. Böyle yüz yüze gelinceye kadar ölümle kıyamet dedin. Buna inanmıyorduk. Tamam mı? Evet. Biz buna inanmıyorduk. Ha öyle mi? Ey insanlık diyoruz ki Cenab-ı Hak Kıyamet Suresinde o gün gelmeden o yakinle gelmeden. Yüz yüze gelmeden İnsanlara kıyametin varlığını, insanın ölümünü, dirimini, hesabını bu surede canlı olarak insanlığa ispat edecek. Evet. Tamam. Bu sureyle, evet. Bu sureyle sure Cenab-ı Hak, evet. bu sureyle Cenab-ı Hak bize somut olarak bunları gösterecek. Evet. Surenin ana şeyi bu. Kıyametin konusu bu. Evet. Varlığının İspatı. İspatı. Tamam. Evet. Bunu daha önce kıyamet ve ahiret inancını işlerken uzun uzun nasıl ispat edildiğini işlediydik ama o kadar detaylı değil. Ben burada ayetler kapsamında. Evet. Burada çok öz daha olarak şey evet. bu meseleyi takdim edecek. Allah'ın izniyle. Çok teşekkür Şimdi, ederiz. Şimdi ayet La uksumu bi yevmil kıyameti. Allah bu defa bu sure çok enteresan. La ile başlıyor. La ile başlıyor. La hayır. Hayır. İtiraz. Hayır. Bitti. La nokta. Bitti. Tamam. O kadar. Hayır, hayır. Ey insanlık, ey ahirete inanmayanlar. Ey dediğim gibi öldükten sonra hesap vermeyeceğini kabul etmeyenler. Evet. Öyle bir şey yok. Yanlışsınız. Hayır. Tamam. Hayır. Hayır. La nokta. O kadar, evet. Şimdi gelecek. Ukusimu bi yevmil kıyame. Kıyamet gününe kanıt gösteriyorum. O kadar kesin ki. Tamam, tamam, tamam, tamam, tamam. Ben size kıyameti ispat edeceğim. Kanıt gösteriyorum efendim. Kanıt. Bir de neye kanıt gösteriyorum? Hayır, yine bak böyle. Gene hayır. Çok kınayan o nefse de kanıt gösteriyorum. Bir de nefsi levame, yani kınayan nefse de kanıt gösteriyorum. Evet. Ben size ahiretin varlığını, insanın bundan pişmanlığını burada ispat edeceğim. Size kanıtlayacağım. Bir girişte Allah bu şekilde. Tabii ki, evet. Size kanıtlayacağım diyor Cenab-ı Hak. Sözü bu şekilde başlıyor. Söze bu evet. Şekilde başlıyor. Evet, şimdi buradaki meseleye gelelim. Bu ayette şimdi uksimu bi yevmil kıyameti veyahut da uksimu bil nefsin levvame şeyindeki çevirim meseleleri var. Ha, evet. Şimdi önce kasem. Burada kasem sözcüğünü Allah kasem sözcüğü yani kasemi güçlendirmeyi uksimu kasem ifadesiyle kullandı. Biz daha evvel bir hatırlatma yapacağım. Şimdiye kadar değişik yerlerde Tin suresinde tamam mı? Evet. Ve şeylerde yani bundan evvelki surelerin çoğuna Adiyat'ta şurada geçmişti. Burada Vel Asır'da şurada burada Beldet'in şu oralarda ne yaptık? Kasemden bahsettik evet, ama evet. Orada kasem cümlesiydi. Evet. Buradaki ifade kasem cümlesi değil. Yani kasem cümlesi değil. Bunu ayıralım. Tamam mı? Evet. Bunu ayıralım. Daha önceki kasemlerde Vel Asır, Vel Adiyat'ı, evet. Vettini vesaire buradaki ifadelerde kasem edatlarıyla kasem cümlesi kuruluyordu. Evet. Buradaki kasem cümlesi değil. Evet. Allah kasem sözcüğünü kullanıyor. Kasem bir şeyi güçlü bir şekilde, güçlü kanıtlarla ispat edebilme demektir. Cenab-ı Hak da uksimu kasem ederim dediği zaman güçlü delillerle, güçlü kanıtlarla ben bunu ispat edeceğim demek. Edeceğim şeklinde evet. Burada. Şimdi bazı çevirmenler evet. Ayetteki la uksimu bi yevmil kıyameti. Uksimu bi yevmil kıyamet. Ben kıyamet gününü kanıt gösteriyorum. Bak kıyamet gününü kanıt gösteriyorum diye çevirmişler. Bakabilirler herkes. Evet. Şimdi elde olmayan, yaşanmayan, görülmeyen bir şey kanıt olarak gösterilmesi. Elde olacak. Hayaldeki bir şey, evet, inançtaki bir şey, sen ahirete inanabilirsin, kıyamete inanabilirsin, onu bana delil olarak veremezsin. Karşındaki adam inançsız bir adam. Evet. İnançsız bir adam. Evet, sen uzaktaki bir şeyi kendine delil olarak kullanamazsın. Tabii. O delili karşındaki adam görmeli, bilmeli, kabul etmeli. Bu delili görmeli ki İnansın. Ona inansın. Buradan bir şey tabii, yaparsın. Tamam. Burada onu şey, bunu göster ona. Tamam kıyameti mı? Ben de ki bu bardakta su dolu. Gösterirsen bakın hakikaten dolu. Önceden göreceksin. Bak mesela şimdi şöyle gerçek diyeyim. Olan şey bak göstereceğim. Bu. Şimdi bunda su dolu. Evet. Ama karşıdan adam bakan kişiler üstünü görmediği halde bunun dolu mu boş mu bilmeyebilir. He. O zaman bunu eline alacaksın. Böyle sallayacaksın. Buradaki boşluğu, renk farklılığını göstereceksin. Bak kardeşim görüyor musun? Bak su hareket ediyor ve bunun su dolu. Bunun içerisinde su var. Oldu mu? Evet. Oldu. Evet, şimdi. İşte aynen böyle kanıt gösterdiğin şey, referans verdiğin şey karşı tarafın gördüğü, bildiği ve kabul edildiği açıkça bir şey olacak. Görülmüyor. Onun için ben kıyameti kanıt gösteririm ki. Ya, kıyamet kopmadı ki. Zaten göremez onu, bilemez ha, yani. Kıyamet kopmadı, tabii. Tamam mı? Evet, tabii. Evet. Onun için buradaki mesele müşahhas olacak, bunu kabul edin. Tamam. Öyleyse Cenab-ı Hak hayır, kıyamet gününe kanıt gösteriyorum. Gününe kanıt gösteriyorum. Kıyamet günü. Evet, bak evet. Şimdi Allah ispat evet. edeceği şey kıyamet günü. Tamam. Evet. Bu ayette kıyamet günü anlatılmaz bize. Evet. Ona kanıt gösteriyor. Burada inancımızda tamam. Herkesin bir kıyamet var. Herkes ölecek ve ben onu yani insanın dirilişini size kanıtlayacağım diyor Cenab-ı Hak. Ben burada bir kısa ara verelim isterseniz. Peki. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi Kıyamet Suresi'nin girişinde kasem cümlesiyle başlamadığını ifade etmek istemişti. Kıyamet gününe kanıt gösteriyorum cümlesinin evet. önemini arz ediyordu. Oradan devam edelim evet. efendim. Buyurunuz. Cenab-ı Hak bu surede kıyamet gününü ispat edecek, kanıtlayacak. Evet. Bir şey daha var Cenab-ı Hak bu ayette, bir madde daha var girişte. Uksimu bin nefsil levame. Çok ayıplayan, çok kınayan benliği kişiyi de kanıt gösterir. Onu da gösteriyor. Evet. evet. Kişiye de kanıt gösterir. Kişiyi o değil. Kişiye. Kişiye de kanıt tamam, gösterir. Kişiye. Evet. İnsan inanmıyor ya. Evet. İnanmadığı zaman bir pişmanlık duyacak, tamam mı? Tamam. Dadim olacak ona da. Şimdi Allah nefsi levvame demiş. Bu nefsi levvame biliyorsun tarikat kültüründe de nefis, nefsi levvame, evet. nefsi levvame, nefsi mutmainne falan filan çok değişik şeylerle var. Bunlar evet. o kültürde de işler. Ama evet. buradaki konuların nefsi levvamenin, nefsi emmari ile nefsi levvame o kültürdekiyle bir alakası yok. Levvame, levim, ayıplama demek. Sözcük olarak, mastar olarak ayıplama, ayıplama. Demek. Levvame demek çok çok ayıplayan demek. Çok çok ayıplayan. Ha, bu mübalağa ismi fail kalıbıdır bunun. Çok çok aşırı derecede kınayan demek. Evet. Ama ayette bu adam kınayan bir adam da neyi kınıyor? O açıklanmıyor. Bak açıklanmıyor, şimdi burada değil mi orada? Biz bunu Kur'an'dan kendimiz bulacağız. Evet. Tamam. Bu adam kınıyor. Neyse. Çok çok kınıyor. Ama neyi kınıyor? Onu biraz sonra açacağım. Seni mi kınıyor, beni mi kınıyor, bir başkasını mı kınıyor, geçmişi mi kınıyor, geleceği mi kınıyor? Ayette bu verilmemiş. Bunun mef'ulü yani tümleci verilmemiş. Neyi kınadığı belirtilmemiş. Öyleyse biz ne yapacağız? Kur'an'ı okuyacağız. Kur'an'dan burada kınayan nefis, çok çok kınayan nefis kim? Yani Allah'ın örnek verdiği, ispat etmek istediği, bize göstereceği kim? Evet. Onu göreceğiz. Önce nefs-i levvamiyi tespit edelim. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da En'am suresinin 27-31. Ayetlerinden oluşan paragrafta. Evet. Şimdi iyi dinleyeceğiz ve iyi anlayacağız. Ben de tek tek bu ayetleri sunacağım. Ve onların ateşin üzerinde durdukları zaman ah ne olurdu dünyaya döndürülseydik. Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık deyiverdiklerini bir görsen. Aksine işin aslı daha önce gizleyip durdukları açığa çıktı. Geri çevrilselerdi yine yasaklandıkları şeye kesinlikle dönmüşlerdi. Evet, onlar gerçekten yalancıdırlar. Ve onlar şu bizim iğreti dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Biz diriltilecek de değiliz demişlerdi. Yani gördünüz demişlerdi mü? Kıyameti ya. İnkar, evet, ahireti inkar, tamam mı? Açık, cehennemdeki adam işte bundan cehennem demiş ve bu adamları diyor. Bak şimdi dirilmeyeceğiz. Başka bir hayat yok bundan başka. Şimdi bakma. Ve Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman onları bir görsen Rableri bu gerçek değil miymiş der. İşte görüyorsunuz. Onlar Rabbimize yemin ederiz ki gerçektir derler. Rableri öyleyse küfretmiş Allah'ın ilahlığını, Rabliğini bilerek reddetmiş olmanız nedeniyle azabı tadın der. Allah'a kavuşmayı yalanlayanlar kesinlikle kayba zarara uğrayıp acı çekmişlerdir. Kıyamet anı ansızın gelince, bak şimdi kıyamet, evet. ölüm de dahil buna. Tabii ki. İki onlar saatte. Günahlarını sırtlarına yüklenmiş olarak diyecekler ki, İşte ayetimize ışık tutacak bize, ayette kim neyi kınıyor onu buradan öğreneceğiz. Nefsi levvame. Dünyada yaptığımız kusurlardan dolayı yazıklar olsun bize. Burada işte kınıyor değil mi? Evet. Yazıklar olsun bize. Ya. Neymiş? Adam kimi kınıyormuş? Nefsini. Kendini kınıyor. Ya. Evet çok. Tamam. Evet. Kendini kınıyor. Tamam. Yazıklar olsun bize. Kusurların yazıklar olsun bize de kendisini kınıyor. Evet. Tamam. Şimdi Zümer suresi 53-59'da da yine aynı pasaj, uzun da ben onun 55-58'inki bölümünden kısa bir yerini vereceğim. Ve ansızın azap gelmeden kişinin Allah'ın yanında yaptığım ölçüsüzlüklerden dolayı yazık bana, doğrusu ben alay edenlerdenin demesinden yahut Allah bana doğru yolu gösterseydi herhalde ben Allah'ın korunması altına girmiş kimselerden olurum demesinden ve azabı gördüğü zaman bana bir geri dönüş olsaydı da ben de iyilik, güzellik üretenlerden olsaydım demesinden önce Rabbinizden size indirilen en güzelini izleyin. Tamam mı? Evet. Şimdi bu ayette de kim kimi kınıyor? Üç hususta. Nefsini yine aynı şekilde. Yani kendini kınıyor. Evet. Üç tane şeyde konu bak, var burada. Şimdi, unsur var. Bak. Evet. Yine kendisini kınıyor. Şimdi Hakka suresinin 25-29'unda ve kitabı solundan verilen kimseye gelince işte o keşke kitabım bana verilmeseydi, hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim ne olurdu, o iş bitmiş olsaydı, malım bana hiç yarar sağlamadı, gücüm, otoritem de benden yok olduğum, yok olup gitti der. Burada da ya kitabım verilmeseydi yani, vesaire. Verilmeseydi, bu anı yaşamasaydım istiyor. Evet. Şimdi evet. Onun için Cenab-ı Hak burada Meryem mesela şimdi 39'da ve sen onları kendileri bilgisizlik, duyarsızlık içindeyken ve inanmıyorlarken emrin yerine getirileceği o büyük pişmanlık günüyle uyar. Pişmanlık evet, günüyle uyar. Evet, herkes pişmanlık duyacak. Evet. Ve yine burada değerli izleyicilerimiz Fecir suresinde hani 21-24'te mesela 24'te der ki keşke ben bu ahiret hayatım için hazırlık yapmış olsaydım. Ashab suresinin yine 64-66. Ayetlerinden ah keşke Allah'a itaat etseydik, elçiye itaat etseydik der. Yine Furkan 26-30'da bunu daha önce çok takdim ettik. O gün şirk koşmak suretiyle yanlış yapanlar ne der biliyor musun? Ellerini ısırarak eyvah! Keşke elçiyle beraber bir yol tutsaydım. Eyvah! Keşke falancayı iz bırakan önder, imam edinmeseydim. Hiç şüphesiz bana geldikten sonra beni öğütten, kitaptan saptırdı ve şeytan insan için bir rezil edenmiştir. Ya, ya. Yani bu ayetlere baktığımız çok, zaman evet, daha çok ayetlerden bu ayetlerdeki yani. Gördüğümüz şey nedir? Hep kendi nefsini kınamasını evet, ifade ediyor. Nefsini kınayan. Evet. Evet, demek ki Kıyamet suresindeki nefs-i levvame ifadesi nedir? Evet. İnsan kendini kınayan kişi. Evet. Evet. Buna bu da bu şekilde mi yönlendirilmeli işte doğru evet, olan şekilde evet. Yoksa buna evet. Bir kanıt gösterecek. Tabii. Şimdi insan bu Cenab-ı Hakk'ın anlattıkları var ya. Hı. Bu adamın pişmanlıkları nerede oldu? Ölüm anında evet, ve he, şeyde. Kişide, şimdi evet, sonunda. Bu ölüm anında veyahut da ahiretteki hani evet. Adamın pişmanlığını var ya, evet. Pişman olacağını var ya. Cenab-ı Hak bize dünyada kanıtlayacak biliyor musun? İşte, ha, dünyada iken kanıtlayacak. Bize, ha, bu ahireti yaptı da Allah bunu insanın evet. Kendisini kınadığını dünyada kanıtlayacak. Evet. Bu çok önemli. Ha, bize ahireti anlatmıyor. Bize ahiret, biz burada bu ayetleri bu da nefs-i levvame. Kim kimi kınıyor? Onu tespit edelim. Evet. Kimse kimseyi kınamıyor. Herkes kendini kınıyor. Yani din dışı hareket etmiş. İnanç dışı böyle İslami hareket etmeyen adam kendisini kınıyormuş. Evet. Peki bunun bunu ispatı. Dünyada bize Cenab-ı Hak ispat edecek. Nasıl ispat edecek şimdi? Evet. Tamam. Cenab-ı Hak bunu bize burada ispat edecek. Evet. Şimdi bir de psikolojide biliyorsunuz ego diye bir şey var. Ego, evet. Onun ben psikolojideki şeylerle falan filan hani girmiyorum. O bizim konumuzda değil. Teknik. Cenab-ı Hakk'ın bu Kur'an'da anlatmış olduğu ne tarikatçıların, tasavvufçuların hani dünyada şey yaptıkları kendi anlayışlarındaki o nefis mertebeleri, yedi nefis falan var. Yani mutmainne bilmem. Mutmainne şey, onlar gibi bir şey yok. Konumuz değil. Nefsin artık nefsin bir şey. Onları anlatmayacağız burada. Hmm. O konulara da girmeyeceğiz. Burada kişi kendisini kınıyor ahirette. Evet. Keşke diyor yapmasaydım etmeseydim diyor. Ha böyle bir an gelecek. Bak bunu da size göstereceğim ben diyor Cenab-ı Hak, tamam mı? Evet. Bunları ben size kanıtlayacağım. Dünyadayken gösterecek. Evet. Evet, o çok o insana. Yani. Birincisi ne? Dediğimiz gibi burada her şey için bu ayetteki bu yani bu suredeki bize anlatılacak olanlar kişinin ahiret inancı, ahiretin varlığını ispat edecek. İkincisi, bir de inansız insanın pişmanlığını, dünyada pişmanlığını, kendini olacak. Ayıpladığını bize gösterecek. Evet. Ana noktamız bu. Şimdi buraya geldik. Evet. Şimdi 3-4. ayetlere. 3-4'e geldik. Evet. O insan, şimdi bu evet. insan dediğimiz zaman var ya, gösteriyor. Hani la dediydi ya. Demişti genel değil. Bu şimdi burada Cenab-ı Hak şey bu o insan dedi. La dediği bir adam bu var. Bu genel değil. Tamam, tamam. O reddetti. Hayır yanılıyorsunuz falan dediği bir kitle var ya. Evet. O şimdi ben bunu açacağım burada o insanı. Onlara o insan kendisinin kemiklerini asla bir araya toplamayacağımızı mı sanıyor? Hmm. Evet. Biz onun parmak uçlarını, tüm organlarını düzenlemeye gücüm yetenleriz. Evet, inançsız adam. Şimdi Kur'an'da bunların şeyini göreceğiz. Şimdi biraz ayetlerde bunları Cenab-ı Hak bize hep başka ayetlerde açacak. Hmm. Burada öz veriyor. Burada insanın ahiret inancının olmayışına kendi kendine adamın bir delilleri var. Delilleri var. Adam kendi kendine durup dururken yok ya ben ahirete inanmıyorum, dirilmeyeceğiz falan filan kendisi demiyor. Kendisi bir delilleri yani. Var. Onunla yani kendine göre bir malzemesi var yani. Güzel. Evet. Kendine göre o adamın da bir malzemesi var. O inanca tamam. kapılması. Şimdi o malzemeyi burada Cenab-ı Hak o adam var ya diyor o ha. insan. Kimmiş o insan? Onu tanıttım. Tamam. Şimdi kaynaklarda bu adamın yani şeyde Adi bin Ebi Rebia olduğu gibi bir şeyden bahsedilir. Evet. Şimdi bazı yerlerde de yani İbn Abbas bunu değişik yerlerde bu insanın Ebu Cehil olduğunu söyler. Hı. Ama Cenab-ı Hak bu tip şeylerde hani çok şey yaparım. Evet. Karakterize eder, isim vermez. İsim vermez. O insan tamam. her yerde olur. Bunu evet şimdi hani şey var ben değişik zamanlarda anlatıyorum ya bu evet. Şair Eşref'in güzel bir anekdotu var. Ha. Şimdi demişler ki üstad bütün heccav yani hiciv şiiri yazan adamlar hmm. kime yazdığını belli eder. Yani adını verip bunu falana filana diye. Sen hicivlerinde hiç adres vermiyorsun hmm. kişi belirtmiyorsun falan kime demişler. De. O da demiş ki evlat hani benim hicivler numarasız gözlük gibi her rezile uyar da ondan demiş. İşte karakterize etmesin. Ha, karakterize kim kendisi yani. Onu görüyorsa şimdi Cenab-ı Hak da aynı doğru, burada. Doğru. O gün belki Ebu Cehil'dir, o Ebu Rebi'a'da dedikleri adamdır tamam mı? Tamam. Önemli değil yani. Tabii ki. Tüm ahirete inanmayan adamların hepsi bu kapsamdadır. Zamanımızda da var. Bundan tamam, sonra tamam, da olacak. Tamam tamam geçmişte böyle olacak, o böyle karakterde durum. Olan tabii ki. Ahiret inancını tanımayan adamların hepsinde bu böyledir. Şimdi bu adam durup dururken yapmıyor. Yani şimdi ahirete inanç noktası var ya. Hmm. Onu dediğim gibi böyle hadi be sen de öyle şey mi olur diyor. Demiyor yani. Delili yine var. Kendine göre bir deliller ortaya getiriyor. Şimdi ne getiriyor? Hmm. Şimdi onu da şey yapalım. Bu adam ne getirmiş? Bir. Şimdi Yasin suresi 78-80 İsra suresi 49-52'deki ayetleri okuyalım bakalım yani Kur'an bize nasıl evet. ışık tutacak ve bugün de öyleleri var mı piyasada ve kendi oluşturuluşunu dikkate almayarak bize bir örnekleme yaptı evet. dedi ki kim diriltecekmiş o kemikleri onlar ya. Çürümüş iken kim diriltecek diyor aklı sıra de ki Onları ilk defa oluşturan onları diriltecektir. Ve o her oluşturmayı çok iyi bilendir. O size o yemyeşil ağaçtan bir ateş de yapandır. Şimdi de siz ondan yakıp duruyorsunuz. Bir. İsra 49:52'den. Ve onlar dediler ki, bak şimdi birinci ayette tekil, biliyor musun? Evet. Sırada. Evet. Yani şimdi o diyor tam ve onlar şimdi pardon bu, burada da çoğul böyle şey ve kendi oruçlarını dikkatlerine bize bir örnekleme tekil burada. Tekil. Yasin'deki evet. Anlattığında bir adamdan bahsediliyor. Tek adamdan olarak. Bahsediyor. Adam. Ama İsra 49:52 de bir adamdan değil. Çok adamdan bahsediliyor. Çoğul buradaki. Yani o görüşte olan çok. Ve onlar dediler ki biz bir kemik yığını olduğumuz ve ufalanıp toz olduğumuz vakit mi gerçekten biz yeni bir oluşturuluşla diriltilecek miyiz? Yine burada delil gösteriyor. Bir topluluk delil gösteriyor. Şimdi burada bu adamlar yani bu zihniyette ahiretteki bak şimdi buraya çok iyi dikkat edeceğiz. Bu ahiret inancı olmayanlar, dirilmeye inanmayan adamlar var ya, kaba saba bir örnekleme yapmışlar, bir delil getirmişler. Getirmiş adam bir insan kemiği. Çürümüş bir kemik. Avucunda ovalamış. Ondan sonra demiş. Kül gibi dağıldı gitti. Ha, buradan mı dirileceğiz diyor. Olacak şey mi diyor? Ha, olacak şey mi diyor değil mi? Evet. Bak işte bu kemiklerin dağınıklığını. Şimdi Cenab-ı Hak da birinci ayette bak şimdi. De ki onları ilk defa oluşturan onları diriltecektir. O senin hiç yok kemik dediğin, çürüdüğün şey var ya, onlar zaten vaktiyle yoktu. Yoktu ki. Evet. Onları bir yerlerden toparladı, getirdi. Cenab-ı Hak onu yaptı mı? Tamam. Yaptı. Şimdi onu, o dağınıklığı yeniden, ilkini yapan sonunda da yeniden onları bir araya toplayacak. Daha kolay. O kemikleri, evet. O parçacıkları yine bir getirecek. Ha, bu nokta biraz sonra ileride geleceğiz inşallah o konuya. O adamların kaba şeyi. İnancı. Evet. İnancı. Bugün bilimsel olarak bunu kimse diyemiyor. Biliyor musun tabii şimdi ki. Neden diyemiyor? Diyemiyorlar. İlk defa oluşturan onları diriltecektir. İlk defa yoktan yaratmıştır. Evet tabii. İlk defa yapan da şey. Şimdi şöyle bir şey var. Yani şimdi şöyle vücut hepimizinki öyle. Mesela şimdi ben böyle baktığımız zaman mesela geçen seneki ben değilim tabii aslında. Hep derim değişmiş, yiyor. Etim değişmiş tabii. Tamam mı? İçerisindeki kemiğim değişmiş. Tabii. Eski yerim böyle ama nerede? Dünyanın neresinden gezdin, neresinden su içtin tamam mı? Oradan hepsinden aldığın kalsiyumla bilmem işte oksijenle aynı bilmem izin, karbonla şusu. Vesaire falan filan. Ayrı. Bunlar hepsi yere oluşmuş. Evet. Aynı bunun gibi bu yeniden olacaktır. Ama şimdi İsra suresinde bak ne diyor? O kemikli ya toz evet. Toprak olduğumuzdan diyor. Bak Allah diyor ister taş olun. İster demir. Yani değil kül. Ya kemik memik değil ya taş ol demir ol. De ki sizi ilk defa yoktan yaratmış olan evet. Bunun üzerine sana başlarını sallayacaklar ve ne zamandır bu diyecekler. Bu diriliş var ne zaman? Ne zaman geçecek? De ki çok yakın olması umulur. Sizi çağıracağı, dirilteceğiniz gün onu överek onun çağrısına uyacaksınız ve sadece pek az kaldığınızı zannedeceksiniz. Dünyada, yani bu ölüm yani. Vakti, dirilim vakti falan filan o şey var kıyamete kadar. Sürenin farkında bile olmayacaksın. Bunların detayı ileride gelecek. Tamam mı? Şimdi bu çürümüş şeyleri kemiği örnek gösterdikleri için evet. Cenab-ı Hak hep kemik üzerinden burada gidiyor, gidiyor böyle. Tamam. Şimdi daha şimdi kimyanın bu ölçüdeki gelişmişliği anlatılsa o gün kimse anlardı. Tabii anlamazdı. Hücrelerin bugün ise yapısını herkes şey mi? Yapacak. Evet. Allah da ne diyor şey mi? Evet, biz onun parmak uçlarını düzenlemeye güç yetirenleriz. Orada ona bir örnek, parmak evet. Ucunu örnek gösteriyor evet. Rabbimiz. Şimdi orada parmak ucu dediğimiz, burada benan sözcüğü geçer. Benan, evet. Şimdi benan sözcüğü, şöyle anlatayım ben size. Şu anda çoğu yerde bunu hani parmak izi diye çevrilir. Evet, parmak izi diyorlar. Parmak izi değil sözcüğün aslı. Bak şimdi ucu. Burada şey yapacağım şimdi. Sözün anlamı, Benan'ın anlamı parmak izi değil. Benan'ın anlamı şu, parmak uçlarında en küçük kemik var ya. Ha, evet. O. Şimdi Cenab-ı Hak, şimdi o adamlar hani getirmişler koskoca diyelim ki kaburga kemiklerini veyahut da ayaktaki uzun kemikler var ya, kaval kemiklerini. Deri göstermişlerdi. Onları getirmişlerdi ya. Yok yok, onlara lüzum yok. Biz Benan'ı bile, yani en küçük kemiği, yani en küçüğünü bile toplama yeteriz. Ve onu bile toplayacağız diyor. Şimdi tamam. Onu bile toplayacağız. Koca kemiğe gerek yok. Cenab-ı Hak yok, büyüğünü falan demeye lüzum yok. Şimdi sözün bir de kök anlamı itibariyle bu şey var. Bu, onu da anlatayım burada. Benan sözcüğü parmak ucu demek olduğu gibi bir de güzel koku demektir. Yani elma kokusu, hoş kokulara benne denir. Güzel Arapçada. Koku anlamına da geliyor. Evet. Burada Cenab-ı Hak ya şimdi benane dediği zaman kemiği değil, kemiği geç. Bak burada. Ya biz o adamın var ya, onun bildiğin vücudunun kokusu var ya. Vay be, çok incelik. Ya kemiğini ya. Değil. Yani o fiziki şeyini değil yani, daha ona gaza dönüşmüş hali var ya yani. Evet. Cisminin evet, madde evet, halini değil, gaza dönüşmüş halini bile, onun kokularını aynısını, bile tamam mı? Evet. Onları bile getireceğiz o adama yeniden diyor evet. Cenab-ı Hak. Koku gözle görünmeyen bir şey olmasına rağmen. İnsanın ter kokusu, vücudunun kokusu dediğim gibi çocukluğundan şuyundan buyundan uçtu gitti havada tabii. Değil mi? Gözle görünmez bu. Onu bile, diyor, onu bile geri getireceğiz. Onu bile geri getireceğiz diyor. Öyleyse evet. Burada bunu ayetin anlamını şöyle ifade edeceğiz. Böyle şu olarak. En hassas, en ayrıntılı bölümü bile birleştirmeye gücümüz vardır diyor Cenab-ı Hak. En ince, en hassas bölgeyi bir araya getirebiliyorsak büyük parçaları da haydi haydi yerine getiririz. Tabii, mantıklı şimdi getirsin. Burada hani Benan sözcüğünü parmak ucu, ayetteki parmak ucu. Evet. Ama daha sonra şimdi böyle bir şey daha var. İnsanlar üzerinde bu hassas noktaların noktasına geldiğimiz zaman hakikaten parmak izlerinin de insanların birbirinden farklı olduğu, farklı onu da evet. Kaç insan varsa ki milyarlarca ya, insan, onun da evet. Farklılığı ortaya çıktı, tespit edildi. Öyleyse biz diyor Cenab-ı Hak oraya da çekebiliriz bunu. O anlamda gelebilir. Oraya da yaparız. Ama bu noktada o şey değil ki, sadece parmak ucu değil. Yani ilim geliştikçe, bilim geliştikçe ne oluyor? İnsanların genlerindeki farklılıklar, genler, göz retinası, göz tamam, retinası, DNA'sı, RNA'sı falan filan. Tabii çok delil var. Kimsenin ki tutmuyor yani, herkesinki evet. Ayrı. Hep aynı, çok enteresan. Öyleyse ya. Bu ayetin kapsamı, evet, bu ayetin kapsamı dediğimiz, biz onların benanın en hassas yerlerini bile getireceğiz dediğim zaman aynı DNA ile dizeceğiz, aynı RNA ile dizeceğiz, aynı genleri oluşturacağız, aynı retinasını da oluşturacağız gibi bir anlamlar çıkar. Burada evet. Cenab-ı Hakk'ın bu gücü. Ama burada Cenab-ı Hakk'ın meseleyi evet. Bu bir bilgi. Bize bu gücünü göstermek için. Konumuz o güç değil. Cenab-ı Hak biz ona da gücümüz yeter yapıyor. Diyor. Tamam mı? Evet. Biz ona da gücümüz yeter diyor. Ama ayette, surede anlatılacak olan bu değil. Bu değil. Çok güzel. Tamam. Surede anlatılacak olan bu değil. Efendim bu haftaki süremiz bizim doldu. Çok hızlı geçti. Sohbetimiz çok tatlıydı ama. Evet. O zaman teşekkür ederim. Haftaya devam edelim isterseniz. Oldu. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun efendim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak üzere saygılar sunarım. Yayında emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz.